cuando seas aburrido y no saibas qué hacer. Con un libro, meu amigo, todo puede suceder. Imagínate voando en una alfombra, imagínate cruzando ancho mar, imagínate con cal saltando a corda, imagínate en una nave espacial. Podrás ser un pirata, muy valiente, muy rufián, pelear con alimañas y un tesoro a topar. Podrás ser un pirata, muy valiente, muy rufián, pelear con alimañas y un tesoro a topar. Imagínate volando en una alfombra. Muy buenos días, hoy es un día muy alegre para Fenestra de Radio Fene, para este programa, porque retomamos, recuperamos los alumnos y alumnas del Colegio Centieiras de Perlío, de sexto curso, que van a acompañarnos un curso más, una temporada más, haciendo las crónicas de Centieiras, contándonos, bueno, pues lo que pasa por lo cole, todas las experiencias que van a tener a lo largo del curso, recomendándonos lecturas, escoitar música, etc. Él es... que hoxe primeiro van empezar as crónicas de Centieiras son Brais López, Carla Fornos e María González. Moi bos días aos tres. Hola. Hola. É o seu primeiro día e están un pouquiño cortados, pero van facer de maravilla. E saudamos, por suposto, a Carmen Leira, que é a directora do Colexio Centieiras de Perlío e que se vai encargar de coordinar estas crónicas de Centieiras deste curso. Carmen Leira, moi bos días e moitísimas grazas por volver. Bo día a todos. Queríamos aproveitar esta ocasión para darvos gracias a Radio por darnos a oportunidade desta experiencia, que é unha actividade que os nenos e nenas se involucran moitísimo, gústalles un montón. Bueno, pensamos que é unha experiencia moi rica, moi enriquecedora, e participamos todos os nenos do cole, eles son os que veñen, pero todos participan en elaborar todo isto, todos os nenos de sexto. E aportar algo. Xusto, todos aportan o seu grau de arena e tamén... Os mestres e mestras estamos todos implicados. Moitísimas gracias. Gracias desde logo a vos e sobre todo aos alumnos e as alumnas de sexto que poñen a voz para facer posible estas crónicas de Centieiras, que para que empece como debe ser, vamos a repetir, ¿no, Xavier? Esa cabeceira das crónicas de Centieiras antes de que Brais, Carla e María empecen a contarnos o que pasa por ali. Hasta ahora. Cuando seas aburrido y no saibas qué hacer, con un libro, meu amigo, todo puede suceder. Imagínate volando en una alfombra, imagínate cruzando ancho mar. Bo día a todos y todas. Comenzamos hoxe cos programas de radio do curso 2012-2013. Agardamos que vos guste. Gracias por escoitarnos. Colle un libro. Este verán, algúns nenos e nenas de sexto de primaria lemos Mil cousas poden pasar. O autor do libro é Jacobo Fernández Serrano e está editado por Xerais. Jacobo Fernández Serrano naceu en Vigo no ano 1971. Máis tarde marchou a Madrid a estudar Belas Artes e no ano 1994 volveu licenciado na especialidade de pintura. Dende entón é ilustrador e pintor. Como ilustrador, obtivo o Premio Merlín de Literatura Infantil no ano 2009. Con Mil cousas poden pasar. O libro trata dunha mañá no fondo do mar. Os príncipes Mercurín e Neda déronse conta de que o seu pai estaba de aniversario e como non tiñan agasallo para él, saíron na busca de un. Alí atoparon a pouco coa súa tuba. Collérono e regaláronllo ao seu pai. Cando Lina se decatou de que pouco non estaba, saíu a buscalo, atopárano. Este relato continúa con Mil cousas poden pasar dous. A nosa opinión do libro é moi boa, porque nela atopamos de todo, acción, diversión, e ás veces atopasas mal, pensando que vai ocorrer. Recomendamos vos que o leades, sobre todo se tedes máis de 10 anos. Thank you. Novas de Centieiras. O venres 19 de outubro, o alumnado de segundo ciclo de primaria asistiu a unha charla de higiene postural na aula de audiovisuais do cole, impartida por Cristina, a fisioterapeuta do Centro de Saúde de Feni. Os nenos e as nenas de educación infantil están a estudar o outono, e como é un tema moi bonito para eles, o mércores fixeron unha pequena excursión para recoller follas e traelas nun cesto. Tamén foron ao Ciber de Mao ver unha exposición de Xaquín Marín. Gustoulles moito e por riba atopáronse alí co propio Xaquín. Levaron unha sorpresa moi agradable. A primeiros de outubro viñeron os rapaces e rapazas de Espanés. Faláronos aos alunos e alunas de sexto de primaria. Fixeron unha visita ao cole cunha campaña chamada Ponte no meu lugar, na que simulaban ter algunha discapacidade. Fomos cegos por un momento, andamos nunha cadeira de rodas e descubrimos como se vive dese xeito e os atrancos que se poden atopar cada día. Tamén nos visitou a Garda Civil para informarnos ao alumnado de 5º e 6º de primaria sobre o uso de internet e os seus perigos. Aprendemos moitas cousas que descoñecíamos sobre as redes sociais e poñíanos exemplos do que nos podía pasar a nós mesmos. A semana pasada celebramos o Magosto. Tivemos unha actuación moi especial, o dúo Bellón Maceiras, uns músicos galegos que teñen unha escola de música aquí, en Fene, e que tocaron melodías coñecidas. Sabedes unha cousa? Diego Maceiras foi alumno do noso cole, e iso deunos moita alegría. Despois de escoitar o concerto, todo o alumnado cantou cántigas tradicionais e comeu castañas. Para nós, os de sexto, foi un Magosto moi especial. Música para ti. Hoxe, en Música para ti, falamos do grupo Luarna Lúbre. Este grupo apareceu na Coruña no ano 1986. Trátase dun grupo de música folk e tradicional galega. Un dos seus mellores amigos é o popular músico Mike Oldfield, que levou a súa canción O Son do Ar a todas as partes do mundo. Este grupo toca e canta, sobre todo, a tradición musical da súa Galicia natal. Por iso centra o seu traballo, principalmente, no estudo dos temas do cancioneiro galego. Luarna Lúbre está considerado como o grupo galego máis internacional da actualidade. O líder do grupo é o músico Vítor Romero, que toca a gaita, o acordeón diatónico e a zanfoña. Agora mesmo, a súa cantante femenina é Paula Rey, pero hai moito tempo foi Rosa Cedrón, unha gran cantante que emprendeu despois a súa carreira en solitario. Deixamos vos co tema Dun tempo para sempre, unha canción do seu disco, Ara Solís. Esperamos que vos guste. Ata semana que ven. Sombras que dan seu alento en los juntos nos fumes das nubes do bosque de Maíno. E a vai enfeitizado por las sombras que envergen na última noite, noite de luar. Sueños galopando, rachando o silencio, e o vento a subía, acordes de alalá. Ay, la lelo, ay, la la. Ay, la la.